Ježíši, zastavte! Prosím vás, zaklínám! Živí jsme jedinkrát, spěchat snad není kam. Pověřte, kam já získat ten Petrovic? Tam, kam si zaslouží. Přece Křivenic. Jaký hřích spáchal? Čím ti dva jsou vinní? Odpověď snad nádu. V Želinském hradišti. V kostkách tu prohráli zlato, koně, sebe. Zlým nesplatit vše. Třeba modrým zvedem. Lhali a kradli dál. A nakonec chtěli zmizet bez placení. Zbavte je, prosím, pomoct. Všechno za ně vrátím. Já touto korunkou jejich dluhy splatím. Jedné krve navždy. Vždyť pro vás to, co já udělal, by každý. Nade všechno je náš lidský život cený. A nezaslouží si věčné zaplacení. Jaké ponížení! Vyhledalo Thank you. Děkuju ti, Jezi, děkuju, Jakube. Skuteční mi synové, na věky vděčný vám. Tvoji skromní bratři budou odměněni. Teď ještě ukážu, jak si tebe cení. Nevídané. Nevídané. Neslýchané. Neslýchané. Bože nás ochraňuj, co má se stát, se stane. Maso z šibenice sebou nikdy nedá. Co mi vlastně zbývá? Co si počnu tady? Mezi dva vody brzy zemřu. Nechám tě zemřít, bratříčku můj milý. Slibuju, že co vystačí mi síly, všechno jídlo pití ti přinesu až se. Každýští boží den se slunce západem. Teď nemáš kam spěchat, šetři svoje síly. Všechno dobře skončí, je buď trpělý. Však jenom jediný se může králem stát. Jiří, můj nejstarší, statečnost se zdobí. Tvá moudrost, Kubo, všude zapůsobí. Každá volba špatná, poslední, jak trvá. Koho z vás mám zvolit? Srdce mi to trvá. Thank you. úsměvu. Po létech vítáme převzácnou návštěvu. Předstupte, princezny, z hradu Stříbrného. Na vás to teď bude z rozhodnutí mého. Připravil jsem synům jedno klání malé. Ten, kdo přijeje, bude nový král. To je vaše volba. Ano. Žádný z nich to nebyl. Oba jsou to lháři. Prohráli svůj osud. Byl to nejdolý. Pověř z krajiny. Máš jenom dva syny. U nás nikdo klidně neusíná, poté, co jsme přišli o třetího syna. Zradil otce svého, nikoho netěší, že svůj život skončil. Zazdění vedvěží. Promiňte, král, že vám nevěříme, dokud jeho kosti sami nespatří. Nahoru do věže běžte okamžitě a přineste jeho kosti nezakryté. Zřejmé ježiny stále, byl jsem nás rád, trestnout mě žádný, to přísahám. A dočká se toho, čeho si zaslouží.